إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bugün 25 Mayıs 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Muthla fi Sifatillahi ve Esma'ihil Husna. El-Kavaidul Muthla şerh derslerimizin 27. ve inşallah bugün son dersi. Yani Allah'ın izniyle inşallah bugün Kavaidul Muthla bitiyor, sona eriyor. Bitirmeye çalışacağız inşallah. Yani o zaman bu seri toplam 27 derslik bir seri olmuş oluyor. İnşallah tevfik Allah Azze ve Celle'de. Okuyalım inşallah. Zaten bundan sonraki müellifin zikrettiklerinin hepsini biz ne yaptık? Diğer konular içerisinde şerh ettik. O yüzden çok fazla anlatacağımız bir şey yok. Hızlıca okuyup bitireceğiz inşallah kitabı. Evet. Bismillah. Bismillah. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyyine ba'de. Evet. Elinden geldiğince hızlı okuyalım abi. Evet. Tevil ehlinin durumu. Biri siz tevil ehlinin kafir olduğu görüşünde misiniz? Yoksa fasık oldukları görüşünde mi? Diye soracak olursa şöyle deriz. Birisi hakkında kafir ya da fasık hükmünü vermek bizim değil, Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işidir. Zira bu dini hükümlerden olup onun merciği Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla da bu konuyu çok hassas bir şekilde ele almak ve kitap ve sünnetin kafir ya da fasık olduğunu söylediği kimselerden başkasına kafir ya da fasık dememek gerekir. Bu konuda asıl olan Müslüman ve adil bir şahsın dini bir delil gereği bu vasıfları kaybetmediği sürece Müslüman ve adil olarak kalmasıdır. Bu konuda gevşek davranıp ona gelişi güzel kafir ya da fasık demek caiz değildir. Çünkü bunda iki büyük sakınca vardır. Bir, bu hüküm yönünden Allah Teala'ya iftiradır. Kötü bir sıfatla vasıflandırılması yönünden de hakkında hüküm verilen kimseye iftiradır. İki, din kardeşini onda olmayan kötü bir sıfatla vasıflandıran kişinin kendi o kötü duruma düşer. Nitekim Sahih-i Müslim'de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir kişi din kardeşini küfürle itham ederse bu itham onların ikisinden birine döner. Evet, Müslim tahric etmiştir bunu. Devam edelim. Dipnotsuz. Evet. Diğer bir rivayette şöyle geçmektedir. Eğer dediği gibi ise sorun yok ama öyle değilse o itham söyleyene geri döner. Yine Müslim'de yer alan bir hadiste Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bildirmiştir. Her kim birini kafir diye çağırır ya da ona ey Allah'ın düşmanı derse ve o da onun dediği gibi biri değilse bu ithamlar ona geri döner. Buna göre bir Müslümana kafir ya da fasık hükmünü vermeden önce şu iki hususa dikkat etmek gerekir. Evet, iki hususa dikkat etmek gerekir. Önce o kişinin işlediği fiil ve veya sözün küfür olduğu Kur'an ve sünnette sabit olacak. Sonra da o küfürün o adam üzerinde, o muayyen kişinin üzerinde ne olması? Engeller kalktıktan, şartlar yerine geldikten sonra var olması, sabit olması şarttır. İşte bu ikisi yerine geldikten sonra o insan kafirdir. Ama ikisinden herhangi bir tanesi hali olunca o adamın tekfirine nedir? Engeldir. Birincisi neymiş kardeşler? O işlediği fiil veya ne? Sözün, eylemin küfür olduğu kitap ve sünnetten sabit olacak. Dinden çıkaran küfür olduğu. İkincisi o adam hakkında ne? Bu hükmü uygulaman için engellerin kalkması ve şartların yerine gelmesi ne? Gerekir. Evet. Bundan bahsedecek şey. Evet. Bir, kitap ya da sünnette söz konusu fiil veya sözün kişinin kafir ya da fasık olmasını gerektirdiğine dair bir delilin olması. İki, verilen hükmün o fiili yapan ya da o sözü söyleyen şahsa birebir uygun olması. Şöyle ki o kişi kafir ya da fasık olarak nitelendirilebilmesi için gerekli şartları tam anlamıyla taşıyor olmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir mani de bulunmamalıdır. Evet. Şimdi bu konunun başlığı neydi arkadaşlar? Tevil ehlinin hükmü. Neden Şeyh Hüseyin böyle bir başlık attı? Çünkü konu zaten isim sıfat değil mi? Muhaliflere reddiyeler, onların şüpheleri, bunlar tevil ediyorlar vesaire. E tamam, tevilin batıl olduğunu anladık, tevil yapılmaz vesaire. Peki bunu yapanların hükmü ne? Böyle bir ihtiyaç duyuyor da bu başlığı atıyor. Evet, devam. Şöyle ki o kişi kafir ya da fasık olarak nitelendirilebilmesi için gerekli şartları tam anlamıyla taşıyor olmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir mani de bulunmamalıdır. Bu şartların en önemlilerinden biri söz konusu kişinin, söz konusu şahsın kafir ya da fasık olmasını gerektiren suçunu biliyor olmasıdır. Zira Allah Teala şöyle buyurmuş. Evet, suçunu biliyor olmasıdır kardeşler. Bu önemli. Evet. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse onu o yolda bırakırız. Sonra da cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Bak, kendisine belli olduktan sonra. Anladık. O mesele kendisine apaçık belli olacak. Şüphele, bu da nasıl olur? Şüphelerin kalkmasıyla olur. He? Tevil ettiği şeylerin kalkmasıyla olur. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala burada bu kişiye ne? Açıkça belli oluncaya kadar ibaresiyle hitap ediyor. Evet. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Tevbe 115-116. Bu sebepledir ki ilim ehli şöyle demiş. Bakın şu ilim ehlinin şu sözüne dikkat edin. Buna hemen hemen akide kitaplarının bu tekfir meseleleriyle alakalı hepsinde duyduğunuz bir sözdür. Buna bir dikkat edin. Bunun üzerine kısa bir tarih düşeceğim. Evet. Bu sebepledir ki ilim ehli şöyle demiştir. İslam'a yeni girmiş biri farzları inkar ederse kafir olmaz. Ta ki kendisine gerekli açıklamalar yapılıncaya kadar. Bakın kardeşler, alimler diyorlar ki genelde alimlerin kitaplarında bu çok yaygın mütevatir bir şekildedir. Görürsün dersin ki tekfire engel olan şeyleri sayarlarken, anlatırlarken mesela bu adamın işte İslam'a yeni girip hükmü bilmemesi veya işte bir çölde yaşayıp değil mi? Meseleyi bilmemesi şeklinde lafızları çok kullanırlar. Şimdi İslam'da daha yeni olan bir kimseyi tekfir etmemekteki illet nedir? Alimler etmiyor değil mi? Bunları İslam'a yeni girdiği için veya çölde yaşadığı için. Tekfir etmiyorlar. Diyorlar ki bu onun tekfirine engel. Peki tekfir etmemekteki illet nedir? Neden tekfir etmiyoruz? Cehalet. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi bazıları zannediyor ki kişinin İslam'a yeni girmiş olması veya işte ne bileyim yani mesela bir çölde yaşıyor olması zannediyorlar ki hüküm bu vasıflarda olmaya bağlıdır. Yani bu hüküm bu adamın çölde yaşaması veya ne? Veya İslam'a yeni girmesi. Hükmü bunlara bağlıyorlar. Zannediyorlar ki bunların bizzat zatı nedir? Zatı illetin kendisidir zannediyorlar. İşte çölde yaşaması veya ne kardeşler? Veya İslam'a yeni girmesi. Şimdi hükmün verilip verilmemesini bununla ilişkilendiriyorlar. Ancak durum böyle değildir kardeşler. Bakın, durum bu şekilde değildir. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılmadır. Alimlerin sözlerinde bu durumları misal olarak görüyorlar bu insanlar. Şimdi alimler bunu misal olarak vermiş. İşte çölde yaşaması veya İslam'a yeni girmesi. Bunu alimler ne yapmış? Misal olarak vermişler kitaplarında. Bunlar bu misalleri görüyorlar. Sonra da zannediyorlar ki durum bunlarla sınırlıdır. Yani işte bu ya İslam'a yeni girecek ya da çölde yaşayacak. Yani illetin kendisinin bizzat çölde yaşaması veya işte İslam'a yeni girmesi olarak zannediyorlar. Ve alimlerin bu verdikleri misali, anlatabiliyor muyum? Durumun bu misali ne yapıyorlar? Bu durumlarla sınırlı zannediyorlar. İşte nedir bu durumlar? Çölde yaşaması, İslam'a yeni girmesi vesaire. Halbuki biz her zaman ne diyoruz? Bakın alimlerin sözünü çok anlamak, çok iyi anlamak lazım. Ve alimlerin sözünü de anlamak başlı başına bir ilimdir. Alimlerin sözünü bile anlamak başlı başına nedir arkadaşlar? Bir ilimdir. Alimler özellikle bakın kardeşler, daha çok bu misalleri vermişlerdir. Neden? Yani işte çölde yaşaması veya İslam'a yeni girmesi. Özellikle bu misalleri vermişlerdir. Neden? Çünkü cehalet daha çok bu gibi durumlarda söz konusu olur. Çünkü bu gibi durumlar bu kişilerde cehalet bulunmasının galebetuzzan cihetinin daha yüksek olduğu durumlardır. Bu türlü durumlar nedir o durumlar? İşte çölde yaşaması, İslam'da yeni olması. Kişinin bu durumları bunlarda cehaletin olmasını galebetuzzan olarak gerektiriyor. Zannu galiple nedir daha çok bu insanlar nedir kardeşler? Cahildir. Şimdi çoğunlukla baktığımızda bu türlü insanlar cahiller midir? Yoksa çoğunlukla bu insanlar ilim sahibiler mi? Cahiller. Şimdi galebetu zan cihetinden bunların daha çok cehalet bu kısımlarda hakim olduğu için özellikle bu misalleri vermişlerdir. Çünkü mesela bakın örnek İslam'a daha yeni İslam'da daha yeni olan, mesela İslam'a daha yeni girmiş olan ancak hükmü bilen bir kişi gelse. Bak. Nedir o hüküm? Mesela küfür bir hüküm var. Bir fiil veya bir söz var. Onun küfür olduğunu biliyor. Bu kişi İslam'a yeni girmiş ancak bununla birlikte bakın dikkat edin bu sözlere. Bununla birlikte bu kişi hükmü biliyor. Dindeki yerini biliyor. Çünkü bazen bir insan yeni girerek de ne yapabilir? Hemen o hükmü öğrenebilir. Birisi gelmiştir, öğretmiştir. Ve almıştır bir eline kitap okumuştur değil mi? Meseleyi fıkh etmiştir. Şöyle diyebilir miyiz? Bu adama hüküm veremeyiz çünkü bu adam daha İslam'da yenidir. Diyebilir miyiz? O zaman mevzu onun İslam'da yeni olup olmaması değil. Bu daha çok bu türlü insanlar cahil oldukları için alimler bu misalleri vermişti. İşte insanlar bunu anlamıyor ve diyor ki tamam biz hepimiz İslam'dayız, işte Türkiye'nin ortasındayız, yıllarca Müslümanız diyoruz, bu hükmü nasıl bilmeyiz? Halbuki bunu diyen insanların çoğuna bak birçok meselede batıl içerisinde olabiliyorlar, küfür şirk içerisinde olabiliyorlar. Yani her zaman misal veriyoruz ya, yani bugün binlerce insan hala Allah'ın bulutlara hülül ettiğine inanabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu yüzden ulemalar mesela işte ne diyorlar mesela işte İslam'da yeni olması, çölde yaşaması gibi sözleri bu vasıfları zikretmişlerdir özellikle alimler. Çölde olması işte İslam'da yeni olması. Çünkü bu tür vasıftaki kişilerin genellikle kendilerinde cehaletin bulunduğu kişiler olduğu zannı galip gelmektedir. O yüzden alimler her zaman zannı galip gelen meseleleri örnek vermişlerdir. Bu fıkhın en büyük bablarındandır. Alimler der ki mesela uyku, mesela mazinnetul hades derler. Mazinnetul hades. Yani ne? Uykunun zatı derler, abdesti bozmaz. Ancak abdesti bozma ihtimali zannı galiptir uykuda. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir illet vermiş. Diyor ki gözler diyor dübürün tabir sahihse günümüz tabiriyle bağıdır. Gözler uyduğu zaman bağ çözülür diyor. Yani ne gözler olunduğu zaman ne orası bir rahatlığa kavuşur, bir yumuşaklık olur ve kişi yerlenir hiç farkına varmadan. Yoksa uyku, raci olan görüş uykunun zatı abdesti bozmaz. Anladık? Uykunun zatı abdesti bozmaz. Ancak uykunun bizzat kendisi galebetu zan cihetiyle abdesti bozan bir hal ve durum olduğu için hüküm ona bağlanmıştır. Sizden birisi uyuduğu zaman abdest alsın demiştir. Anladık mı kardeşler? O yüzden alimler galebetü zan cihetiyle bazı durumların ortaya çıkmasını bazı hallere bağlıyor ya şeriat. Bunu örnek veriyorlar alimler. Zannediyorlar ki hüküm bizzat o şeyin zatıyla alakalı. İşte çölde yaşaması veya nedir? İşte yeni girmiş olması. Halbuki hüküm cehaletin kendisi. Evet, hüküm cehaletin kendisi. Çünkü bugün hükmü bilip de çölde yaşayan veya İslam'a yeni giren bir insan ya boş ver sen hükmü de bilsen kafir olmazsın. Sen daha çölde yaşıyorsun. İşte İslam'a yeni girmişsin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bunların söylediklerinin hepsi batıl kardeşler. Mesela bugün bir alim çölde yaşayan bir kişinin alim bir kimse olduğunu bilse ve işlediği fiilin muhalif bir fiil olduğunu bilse der mi? Bu adamdan hükmü kaldıralım çünkü o çölde yaşıyor. Mümkün değil. Aynı şekilde bir adam şehirde yaşıyor ve o şehirde alimler de var. Ama bir mesele kendisine hafi gizli kalmış olabilir. O yüzden biz alimlere bakıyoruz. Şehirde yaşayan veya İslam'ı eski olan kişilerde tekfirin engelleri kalkıp şartları yerine gelmediği müddetçe tekfir edilemeyeceğini söylemişlerdir. İşte bu da bizim az önce söylediğimizi teyit etmektedir kardeşler. Bakıyoruz alimlere, bugün işte şehirde yaşamış olsun veya 50-60 senelik ilim geçmiş olsun veya İslam geçmişi olsun bu adamın kendisinden engeller kalkıp şartlar yerine gelmediği müddetçe ne tekfir edemeyeceğini söylemişlerdir. Aynı mesela İbn-i Teymiye bakıyorsun. Aynı İbn-i Teymiye Rahimallah bazı sözlerinde çölde yaşayan işte İslam'a yeni giren her alim gibi diğer alimler gibi bu sözleri kullanmakla birlikte işte ben sizin söylediğiniz gibi söyleseydim kafir olurdum ama siz benim indimde cahilsiniz ve benim bu sözlerim sizin alimlerinize, kadılarınıza ve emirlerinizedir diyor İbn-i Teymiye. Küfür olan fiiller zikrediyor ve zikrettiği insanlar kendi şehirde yaşayan insanlar ve alimlerinize, kadılarınıza, emirlerinizedir diyor. Çünkü cehalet sizin üzerinizden bu konuda kalkmamıştır diyor. Ve hitap ettiği kişiler alimler, emirler ve kadılar. Aynı bu cümleyi orijinal motamal şekilde kullanıyor Şeyhülislam. Harf ziyade veya noksan yapmadan aynı bu söylediğim cümleleri kullanıyor. Erreddu alel bikriye bakabilirsiniz. Şeyhülislam'ın kitabı. Anladık mı kardeşler? O yüzden burada illet onun çölde yaşaması, İslam'a yeni girmesi falan değil. O yüzden bugün birisi gelse, bu fiili birisi şehirde işlese ben onu tekfir ederim. işte ama İslam'a yeni girmişse veya çölde kalmışsa tekfir etmem, bu büyük bir cehalettir. Bu mutlak üzerine bunu zikretmesi büyük bir cehalettir. Mutlak manada bunu zikretmesi. Hiçbir alim bunu söylememiştir. Mütevatır. Devamlı Necid alimlerinden getirdiler. Bunların hepsi cahilliktir. Hiçbirisinin aslı astarı yoktur. Hiçbiri bilmezler zaten alimlerin sözlerini. Hiçbiri bilmez. Sadece böyle cımbızlama birkaç şey alırlar. Çoğu da kulaktan duymalarıdır. Necid alimleri böyle. Necid alimlerinin indinde mütevatirdir. Fehmül hüccet şarttır diye. Hücceti anlaması lazım adamın. Bugün mesela bir sayeden tasavvuf meselelerinde şirk işleyen bir insana sen ne kadar anlattın, ne kadar anlayabildi? Adamın da kendi elinde tevilleri var, delilleri var değil mi? Zayıf uydurma hadisleri var. Sen ravi zincirine indin de adama dedin ki bak bak bu raviler tek tek yalancı, sahtekar, bunu ispatlayabildin de adam da onu bildi de öyle şüpheyi mi kaldırdın? Senin getirdiğin gibi o da hadis getiriyor. Şüphelerin neyini kaldırdın sen? Anladık mı kardeşler? Bunların hepsi cehalettir. O yüzden baktığın zaman elle tutundukları hiçbir şey yok. Eddürerüs seniyeye bakın. Cehaletin özür olduğu, tekfirin, engellerin, şartları, fehmül hücce hepsini alimler açık ve net bir şekilde Muhammed İbni Abdülvehhab ve torunları da zikrediyor. Ama bunların hiçbirini gündeme getirmezler. Söylemezler yani. Ve maalesef şöyle bir acı durum da var. Hani tekfir meselelerinde tekfirci olmayan insanlar da maalesef bunu gündeme getirmiyor. Öyle bir sıkıntı da var yani. Halbuki bu alimlerin sözü apaçık elimizdeyken biz bunları kullanmıyoruz. Ortaya koymuyoruz. Bu alimler birilerine kalıyor maalesef. Olmuyor işte bu. Evet okuyalım. Kafir ya da fasık olarak nitelendirilmeye engel olan manilere gelince bunlardan biri kişinin kafir ya da fasık olmayı gerektirecek fiili özgür iradesiyle kasıtlı olarak yapmamış olmasıdır. Ha tabii şunu da söyleyeyim hemen unutmadan. Fehmül hücce dedik, hücceti anlaması. Burada bazı tafsili noktalar var. Her zaman her yerde değil. Ama özlü olarak fehmül hücce nedir? Aslen asıl itibariyle şarttır. O adamın hücceti anlaması gerekir. Evet. Şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Mesela Suudi Arabistan'daki cehaletin kişiye açık olmasıyla Türkiye'deki kişiye açık olması bir mi? Yok. Eğer o mesela düşün ki bir örnek var. Mesela bugün Suudi Arabistan'da yaşayıp da alimlerin içinde olup da hakikaten kendisini yetiştirmiş, selefi değil ama kendisini yetiştirmiş ve bazı fırkaların, taifelerin bugünümüzdeki mesela Eşari olsun, Maturidi olsun imamları olabilmiş insanlar olur. Hayır, bu sefer orada farklı şeyler gündeme geliyor. Evet, aslen bu insandan ne kalkıyor? Cehalet kalkıyor. Yani naslar, hükümlerin hepsini başka biliyor. Engel. Başka engeller var. Adamın tevil etmesi, evet, durumu söz konusu. En çok göz ardı ettikleri şartlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Adama diyorum ki ben nasıl söyledim hüccet kalktı. İyi adam tevil ediyor mu? Bana bir baksana. Sözü ne olursa olsun diyor Şeyhülislam. Eğer Resul cihetinden bunu araştırmışsa samimi bir şekilde ve Resul cihetinden araştırmışsa yani dini bir tevil getirmişse ister bu uydurma hadis olur, lügat olur bu adam tekfir edilmez. Sözü nereye ulaşırsa ulaşsın diyor hatta Şeyhülislam. İşin ehemmiyetinden dolayı mübalağa söz kullanıyor. Sözü ne olursa olsun tekfir edilmez diyor. Tevili akıl olursa. Nasıl? Tevili akıl olursa. Batıl bile olsa. Bu sefer tevili akıl olursa bu adama bakarsın. Tevilin akıl olduğunu dindeki bir delilden mi çıkarmış? O yüzden bakıyorsun bakın arkadaşlar en büyük delil o yüzden bakıyorsun 1400 senedir hadi ilk 200-300 seneye çıkar 1000 senedir 1100 senedir İslam'a gelmeyen sapık fırka kalmamış. Öyle sözler sarf edilmiş öyle bidatlar ortaya konulmuş ki kaç kişi muayyen tekfir edilmiş görebiliyorsun. Değil mi? Bak alimler nasıl didik didik etmiş birilerine hüküm verinceye kadar. Parmakla say desem yani parmakların bitmeden tekfir isimler biter yani. Bu kadar azdır muayyen tekfir edilmiş. Bu muayyen tekfir edilenlerin üzerinde de icma bulamazsın. Birilerinin ettiğini birileri yine etmemiştir. İçtihadi mevzudur. O yüzden bakın 1100 senede edilmeyen tekfir son 3-5 senede 1100 senedeki edilen tekfirin binlerce katı fazlası edilmiştir. Bir anda 70 milyon, 100 milyon, 200 milyon tekfir edilebilmiştir. İşte bu cehaletin sebebi. Büyük bir cehalet yani. Evet. Okuyalım. 1. Kişi baskı ile bu tür bir fiille zorlanır ve gönülden razı olarak değil de sırf zorlandığı ve kendisine baskı yapıldığı için o fiili işlerse bu durumdaki bir kişi kafir olmaz. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kalbi iman ile dolduğu halde küfre zorlananlar hariç her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse kalbini küfre açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Nahl 106. 2. Büyük bir sevinç ya da şiddetli bir korku ve benzeri bir nedenden dolayı kişinin bilincinin ne söylediğini anlayamayacak derecede kapanması. Bu da tekfire engeldir. Evet. Olmaz. Bunun delili Sahih Müslim'de yer alan şu hadistir. Kulumun tevbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu sevinç şu misaldeki adamın duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Bu adam ıssız çölde bineğiyle giderken üzerinde yiyecek ve içeceği bulunan devesini elinden kaçırır. Onu aramasına rağmen bulamaz ve ondan ümidini kesmiş bir halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatar. Derken bir müddet sonra devesinin yanı başında dikildiğini görür ve hemen yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı şaşırıp yanlışlıkla "Ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" der. Şeyhülislam İbn-i Teymiyye Rahimahullah Mecmu'ul Fetava'da 12. cilt 180. sayfada şöyle der. Bakın Şeyhülislam İbn-i Teymiyye'nin sözlerine bakın kardeşler. Evet. Tekfire gelince bu konuda doğru olan şudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden içtihat edip hakka ulaşmayı amaçlayan ama bu içtihadında yanılan kimse tekfir edilemez. Aksine onun hatası bağışlanır. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği gerçeği öğrendikten ve kendisi için doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkan ve müminlerin yolundan başka bir yola giren kimse kafir olur. Yol belli olacak. Yani şüpheleri kaldıracaksın. Kim ben ona işte bir tane hadis söyledim, şüphe kalktı, yok. O adam ona nasıl bir itiraz getirebiliyor? Kendince hala kendisini mi haklı görüyor vesaire. Evet. Kim de hevasına tabi olur, hakkı araştırma konusunda kusur eder ve bilgisizce konuşursa o da asidir, günahkardır. Böyle birisi fasık olabileceği gibi iyilikleri kötülüklerinden daha ağır basan biri de olabilir. Yine İbn-i Teymiye zikri geçen eserde şöyle demektedir. Bakın şu sözlerine bakın bir de. Evet. Bununla birlikte ben daima, ki benimle beraber olanlar da bunu bilir, belli bir kişiyi tekfir etmekten, fasık ve isyankar ilan etmekten en fazla sakındıranlardan biri olmuşumdur. Ancak aleyhinde karşı çıkanın ya kafir, ya fasık veya asi olacağı dini bir delilinin sabit olduğu kimseler hariç. Yine ben Allah'ın bu ümmetin hatasını bağışlamış olduğunu da kabul ediyorum ki bu bağışlama hem sözlü ilmi meselelerde hem de ameli meselelerde geçerlidir. Nitekim selef bu meselelerden birçoğunda ihtilaf etmiş ancak hiçbiri bir diğerinin kafir, fasık ya da asi olduğuna şahitlik bakın şimdi, etmemiştir. İlmi meseleler ve ameli meseleler. Nedir ilmi meseleler ve ameli meseleler? İlmi itikadi meseleler. Ameli ibadet ibadetle zahir amellerle alakalı. İkisinden de küfür olan yaptığında veya terk ettiğinde küfür kafir olacağın şeyler var. Bak her ikisinde de. Anladık mı kardeşler? Her ikisinde de tekfirden. Evet. Daha sonra İbn-i Teymiye buna örnekler vermekte ve devamla şöyle demektedir. Onlara şunu da açıklıyordum ki seleften ve müştehit alimlerden nakledilen kim şöyle şöyle derse kafir olur şeklindeki genel ifadeler de aynı şekilde haktır. Fakat bu konuda genel ifadeler kullanmakla belli bir şahıstan söz etmeyi birbirinden ayırmak yani, gerekir. Yani mutlakla muayyen birbirinden ayırır. Muayyen mutlak tekfir. Evet. Yani amelin tekfiriyle kişinin tekfiri. Evet. Tabii. Ayrı şeylerdir. İbn-i Teymiye devamla şöyle demektedir. Tekfir de vaid tehdit kabiliğindendir. Çünkü bir söz her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini yalanlama anlamı taşıyor olsa da onu söyleyen kişi yeni Müslüman olmuş bak, ya da şehirden uzak kırsal kesimde yetişmiş biri olabilir. Bizim konumuz az önce. Evet. Böyle birisi aleyhinde delil sabit olmadığı sürece bir şeyi inkar etmesi sebebiyle tekfir edilmez. Yine o kişi ilgili nasları işitmemiş olabilir. Ya da işitmiştir. Bak görüyor musun arkadaşlar? Şeyhülislam'ın en net cümlelerinden bir tanesi. Geçtik şimdi çölde yaşayan yeni İslam'a girmiş. Bak devamı görüyor musun? Alimler bunları misal olan sadece bir misalden ibaret olduğu nasıl da anlaşılıyor. Halbuki insanlar bununla sınırlandırıyorlar misali. Bak baştan al bir daha orayı. Çok önemli cümledir bu. Evet. En baştan mı? Tekfir vaittendir. Tehdit kabiliğindendir. Çünkü bir söz her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini yalanlama anlamı taşıyor olsa da evet. Onu söyleyen kişi yeni Müslüman olmuş ya da şehirden uzak kırsal kesimde yetişmiş biri olabilir. Yalanlıyor anlamı olsa da evet. Böyle birisi aleyhinde delil sabit olmadığı sürece bir şeyi inkar etmesi sebebiyle tekfir edilmez. Hı. Yine o kişi ilgili nasları işitmemiş olabilir. Evet. Ya da işitmiştir. Ya da eşitmiştir. Kesinlik evet. İfade etmemiş olabilir. Evet ve onun indinde sabit olmamış olabilir diyor. Bilmiyorum tercümesinde ne kadar diyor. Anladık evet. Mı? Onun indinde sabit olmamış. Bak nasıl da eşitmiş kesinlik arkadaşlar. İfade etmemiş ne demek hocam? kesinlik ifade etmemiş olabilir. Delalet ettiği anlam itibariyle veya zayıf veya sayı olması itibariyle. Yani onun indinde bu kat'i olmamış. Kesinlik ifade etmemiş bu nas'ın delalet ettiği anlam. Anladık mı kardeşler? Evet, kalbi de tatmin değil. Yani bak şimdi burası çok önemli kardeşler. Diyor ki Şeyhülislam, nas'ları da duymuş ama kendi indinde sabit olmamış olabilir. Bak sabit olmamış olabilir, öyle geniş anlam taşıyor ki. Adam o hadisi zayıf görüyor olabilir. Neshetmiş oluyor görüyor olabilir. Adam herhangi işte lügat manasının şu anlama geldiğini görüyor olabilir. Veya ondan daha güçlü zannettiği halbuki zayıf olan bir hadisle delil getiriyor olabilir. Vesaire vesaire. Yani onun indinde sabit olmamasının birçok sebebi var. Şeyhülislam öyle cami bir lafızla ifade ediyor ki bunlar çok değerli anlamlardır arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Ha, şimdi onlar müşrik de önce kafir. Şimdi tamam. Şimdi ehl-i sünnette icmadır. Bir insan hiç İslam'ı duymasa da, İslam'ı bilmese de, Yahudi Hristiyanlardan olabilir. Sen ona direkt kafir veya müşrik dersin. Kafirdir, müşriktir, dinden çıkmıştır. Bu insan kafirdir. Çünkü evet, Allah Kur'an'a diyor ki bunlar ta ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar onlara aman ver, müşrikler. Bak daha Allah'ın kelamını işitmeden bile onlara müşrik ismi verir. O yüzden İslam'a girip de ondan sonra kendisinden küfür sadır olanla hiç İslam'a girmemişlerin arasına ayırmıştır. Anladık mı abi? Bunlar zaten bizim indiğimizde nedir? Kafirdir, müşriktir. Bir de bu türlü nasların hepsi sen git işte şöyle şöyle de kabul ederlerse İslam'a çağır. Bunların hepsi mücmel, muhtasar lafızlardır. Ve onlar zaten o kafir ve müşrik kavim için söylenen sözlerdir. Din bunu ikisini birbirinden ayırmıştır icma ile. Anladık mı? Mesela bugün sen onlara kafir hükmü, hiç İslam'ı duymamış insan da kafir hükmü uygularsın. Namazını kılmazsın, kefenlemezsin. Ama onun ahiretteki hükmü Allah'a kalmıştır. Sen bilemezsin. Ama dünyada sen bunu bu şekilde uygulayacaksın ona. Ama bu soruları dersten sonraya bıraksak bitsin diye inşallah. Öyle yapalım. Evet. Evet. Ya da işitmiştir ancak ona göre kesinlik ifade etmemiş olabilir. Veyahut evet. Da yanında onlara aykırı olup onların tevil etmesini gerekli kılan başka bir delil olabilir. Bak görüyor musun? Başka bir delil olabilir tevil edecek önünde. Adama diyorsun ki şöyle bir hadis var. Adam da sana itirazdan diyor ki böyle bir hadis var. Anladık. Böyle bir hadis var. Sabit olmamış indinde. Böyle bir hadis var diyor. Evet. Bu yaptığında hatalı da olsa o kişi tekfir edilmez. Ben bu konuda hep Buhari ve Müslim'de geçen şu hadisi zikrederim. Geçmiş ümmetlerden bir adam oğullarına şöyle dedi. Öldüğüm zaman beni yakın. Sonra küllerini öğütüp un ufak edin. Sonra da denize savurun. Allah'a yeminle söylüyorum ki bütün bunlardan sonra şayet Allah'ın beni diriltmeye gücü yeterse. Oo, bu hadis etrafında 50 takla atıyorlar bunu tevil etmek için. Hepsi gülünç batıl teviller. Bir tane tabir sahihse adam gibi bir tevil yok. Sırf bu hadisin zahirinden çıkmak için öyle çırpınıyorlar ki hepsi böyle çürük gülünç şeylerdir. O yüzden hangi şüphelerini getirirsen getir bak def etmesi o kadar basittir ki bu şey hakkında. Çok açık ve net rivayettir. Şeyhülislam da bununla istidlal etmiştir ve Şeyhülislam'ın o kadar gülünçtür ki öyle yani hazin bir durum ki Şeyhülislam'ın sözlerini bu hadise dair bırak bu hadisi tevil etmeyi bu hadise dair söylemiş olduğu sözleri bile tevil etmeye çalışıyorlar için işinden çıkmaya. Anladın mı? Hepsi batıldır. Getirdikleri hepsinin şüpheleri çürük şüphelerdir bu hadis hakkında. Bu hadis net bir şekilde hüccettir bizim için. Evet. Şayet Allah'ın beni diriltmeye gücü yeterse o bana hiç kimseye etmediği bir azapla azap edecek. 8-10 tane tevil getiriyorlar. Hepsi çürük. Evet. Oğulları da adamın dediğini yaptılar. Bunun üzerine Allah Teala o adama şöyle dedi. Seni buna iten sebep neydi? Adam da sana karşı duyduğum korku diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Buhari Kitab-ı Tevhid. Evet. Görüldüğü üzere bu adam Allah'ın kudretinden ve un ufak edilip savrulduktan sonra kendisini diriltmesinden yana şüpheye düşmüştü. Hatta diriltilmeyeceğine inanmıştır ki bu inanç Müslümanların ittifakıyla küfürdür. Ancak o adam bu konuları bilmeyen cahil biriydi. Bununla birlikte o Allah'ın kendisini cezalandıracağından korkan mümin bir kimseydi. Bu sebeple de Allah onu bağışladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya azami gayret gösteren İçtihat ehli bir tevilci ise bağışlanmaya bu adamdan çok daha layıktır. Bak hep Şeyhülislam'ın sözü ha buraya kadar. Devam ediyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Böylece söz ile onu söyleyen ve fiil ile onu yapan arasındaki fark ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla da küfür ya da fasıklık olan bir sözü söyleyen ya da böyle bir fiili yapan herkes hakkında küfür ya da fasıklık hükmü verilemez. Son cümle ise Şeyh İbn-i Hüseyin'in cümlesi. Evet. Yine Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah Mecmul Fetava'da şöyle demektedir. Bu konuda asıl olan şudur. Kitap, sünnet ve icma ile küfür olan bir söz hakkında genel bir ifade kullanılarak bu söz küfürdür denilir. Evet. Nitekim şer'i deliller de buna delalet etmektedir. Çünkü iman Allah ve Resulünden alınmak suretiyle öğrenilen hükümlerdendir. O insanların kendi görüş ve tahminleriyle hüküm verecekleri konulardan değildir. Böyle bir küfür sözünü söyleyen herkes hakkında da tekfir şartları onun aleyhinde sabit olup tekfiri engelleyecek maniler de ortadan kalkılıncaya kadar kafir hükmü verilmemelidir. Mesela içki ya da faiz helaldir diyen ancak yeni Müslüman olmuş veya şehirden uzak kırsal kesimde yetişmiş ya da bu konuda bir şeyler işitmiş ancak onların Kur'an'dan ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden olduğuna kesin kanaat getirmemiş bir kimse gibi. Nitekim seleften bazıları bir takım meseleleri reddederlerdi ta ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o konudaki sözlerinin kesinliğine kanaat getirinceye kadar. Bakın seleften bazılar yani çölde yaşayan İslam'a yeni girmiş değil ha. Bu sefer selef. Bu son kısmı da iyi yakalayın yani. Evet. Mesela hocam toplumda gezen bir cemaat hakkında şöyle bir intiba var. İşte bunlar faizi helal yapıyorlar. Evet. Halbuki onlar faizi helal yapmıyor. Yani iştihadi olarak tevil ediyorlar. Hanefi ulemasının bazı fıkhi usulünden yola çıkarak değil tabii. Mi? Tabii. Ve siz bugün riba meselesini, faiz meselesini adam gibi böyle fıkhi bir mevzuda ortaya koyan kim gördünüz? Yok. Hadi. O kadar ince mevzular vardır ki ribada. Bak ben sana mesela basit. Ammar abi geldi dedi ki ya ben dedi 100 dolar vereyim de sana sen de karşılığında bana ne var Türk lirası ver lazım. Sat bana. 100 dolar vereyim bana Türk lirasını sat. Ben de tamam diyorum. Çıkarıyorum böyle cebimden. Diyorum buyur Ammar abi. Diyor ki bana ben vallahi unuttum. Yukarıda üst katta oturuyor diyelim Ammar abi. Unuttum gideyim alayım geleyim. Sen ver bana 100 lirayı verip onun da gidip yukarıdan getirmesi faizdir. Kim biliyor bunu Türkiye'de? Haramdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem altın altına gümüş gümüşe karşı elden ele olacak aynı anda olacak diyor. Kim bu hadisin delalet ettiği anlamı anlamış? Bu faizdir. Ya boşuna ümmetin %99'u faiz yemiş hale gelmeyecek. Bunların hepsi kıyamet alametidir yani. Ondan sonra Süleymancılar haramı helal yaptı. Helali haram. Ya millet o kadar cahil ki. Yani fıkhi bakış açısından çok uzak insanlar. Hep böyle hissi tekfir veya hissi suçlamalar var günümüzde. Hayır ehli sünnet öyle adildir ki. Naslar neyi delalet ediyorsa onu koyar ortaya. Hissen bize bu fasıktır, bu kafirdir, ehl-i sünnette bu yok. Evet. İbn-i Teymiye Rahimallah devamlı şöyle demektedir. Ancak ne der? Onu bana borç verir. Borç niyetiyle ben ona veririm. O da gider borcunu getirmeye gelir. Öylece. Ama o anda satma niyetiyle olursa gidip üstten getiremez. Hayır. Parayı getirir aynı anda elden ele veririz. Onun da çaresi var. O da ayrı bir mevzu. Anladık? Mesela Ammar abi dövizci ben de koku satıyorum. Bir müşteri geldi Arap. Bana dedi ki al şu işte 1000 riyali bana koku ver. Tamam dedim. Ondan sonra üstünü vereceğim. Üstünde Türk lirası istiyor mesela diyelim. Misalen. Ben de hemen gidiyorum Ammar abiye dövizci. Diyorum ki Ammar abi şu 1000 riyali bozsana diyorum. Müşteri acil bekliyor üstünü vermem lazım. Tam elimi cebime atıyorum halbuki dükkanda bırakmışım. Diyorum ki sen bana ver o 1000 riyal karşılığında. Ben hemen yollayayım müşteriyi alayım dükkandan geleyim. Bu faizdir haramdır. De büyük bir haramdır yani. Faiz ya bildiğim faiz yani. Ancak onu bana borç verir, borç hükümleri uygulanır. Dersin ki arasında ne fark var? Arasında çok fark var. Fıkıh bilen bilir bu farkı. Bu sefer borç hükümleri uygulanır. Borcun ahkamı vardır. O arada 10 dakikalık içerisinde bir arızalar olursa borç hükmü uygulanır İslam fıkhında. Ama ben onu o parayı ona satma niyetiyle verirsem bu faizdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor mütevatir rivayetler. Altın altına karşı, gümüş gümüşe karşı yani para paraya karşı elden ele olacak. Kim diyor bunun zıttını yaparsa faizdir diyor. Hadis işte apaçık. Bunlara bakın hepimiz de okumuşuzdur ama delalet ettiği anlam böyle. Evet. Aleykümselam. Okuyalım abi. Evet. Mesela diyelim ki ben Ammar abiye dedim ki bak bana 1000 lira ver ben bunun karşılığında borç olarak sana 2000 lira vereceğim. Bu faizdir. Ama bana desem ki şu kitaptan bana 2 tane ver. Aynı karşılığında sana 4 tane vereceğim. Bu faiz değildir. Kim biliyor bunu Türkiye'de? Yani, ya şimdi bunu duyanlar gülerler. Ha bu söylediğim icmadır ha. Bak muhalefet yok bunda. Bütün ümmet bidat ehli ve ehli sünnet. 4 mezhep, 70 mezhep, 80 mezhep. Hepsinin ittifakıyla icmayladır bu. ve naslar açık delalet ediyor. Al bundan iki sehpa karşında sana dört sehpa vereceğim bir ay sonra. İcmaen bu helaldir, faiz değildir. Bir karpuz değil, sana üç tane halleyi vereceğim. Sen bana karşılığında bununla dört halleyi ver. Bu nedir? Helaldir. Ama bir kilo pirinç vereceğim, karşında iki kilo var, haramdır. Bunlar... Hocam halleyi, pirinç... var işte, ince noktalar var. Şimdi bu fıkhi mevzu, bunları nasıl gideceğiz? Nasıl? Tabii bazı ürünler. Mesela bak şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem atları cihada hazırlandığında sahabeyi yolluyor. Onlara diyor sadakadan gelecek atlara bir at karşında iki at vermek üzere onlardan at al diyor. Bak görüyor musun? Hani nerede faiz? Faiz değil bunlar. Faiz nelerde geçerli olur? Bakacak olursak mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem altı sınıf saymıştır değil mi? Bunların içerisinde para maddesi saymıştır. O zaman para cinsinin hepsi girer. Fazlalık yapamazsın. Bir de ne? İşte pirinç vesaire bazı gıda maddeleri. Bu gıda maddeleri ölçülen ve gıda türünden şeyler olacak. Ölçülen ve gıda türünden olan şeylerde ancak fazlalık ziyadedir. Anladık mı kardeşler? Al bu sobayı, karşılığında sana bana iki soba ver, faiz değil bu. Anladık mı? Al bu halleyi, bir halleye iki halleyi ver. Neden faiz değil? Halle yiyilen bir şey mi? Yiyilen bir şey. Birinci illet yerine geldi. Ama ölçülen tartılan bir şey mi? Yok, ikinci illet yerine gelmedi. Al bana 5 metre kumaş ver karşılığında, ticaret ha. Karşılığında sana 10 metre kumaş vereceğim, caizdir bu. Evet. Okuyalım abi. İbn-i Teymiye Rahimullah devamlı şöyle demektedir. Bu gibileri aleyhlerinde dini bir delil sabit olmadıkça tekfir edilmezler. Kumaş bazen kiloyla da satılır biliyorsunuz kumaşlarda. Metreyle satanlar var, kiloyla. Bir kiloya 2 kilo vereceğim, yine faiz değil. Çünkü yiyilen madde değil bu sefer. İkinci illet kalktı. Birinci illet yerine geldi ölçülüp tartılan olması. Anladık mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurma getiriyor adama. Diyor ki ne güzel hurma bu. Bütün hurmalarınız böyle mi? Ne diyor adam? Yok. Yok diyor. Biz diyor 2 kilo verip bir ki diyor evvah aynur riba. Bizim konumuz evvah işte günümüzde eyvah. Bu ribanın ta kendisidir diyor. Ama gel gör aynı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir onlardan at al. Biz onun karşında 2 at vermek üzere cihada at hazırla. Bakın rivayetleri sahih. Evet. İbn-i Teymiye Rahimallah devamlı şöyle demektedir. Bu gibileri aleyhlerinde dini bir delil sabit olmadıkça tekfir edilmezler. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Vallahi selefin fehmine yapışmayan her zaman helak olmaya mahkumdur. Yani biz bunları söylüyoruz ama bunların hepsi yanlış anlaşılıyor kardeşim. O yüzden bugün çok var. Mesela ben yani selefi muvahhid sakalı bu kadar insan tanıyorum. Adam 20 senedir gece gündüz faiz yiyor. Farkında değil. Daha yeni öğrenmiş. 20 sene. 20 senedir bütün evini, arabasını, her şeyini faizle almış bu adam. Ama faiz olduğunu bilmiyor. Gidiyor işte altını veriyor, sonra ona borç şey yapıyor. Aynı anda elden ele takas yapmıyorlar. Satış niyetiyle altın veriyor, daha sonra vermek üzere vesaire. Halbuki ne bilsem elden ele olacak diyor. Evet. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı sunacakları bir bahaneleri olmasın. Nisa 165. Ayrıca Allah Teala bu ümmetin hata ve unutarak işledikleri günahları affetmiştir. İbn-i Teymiye Rahimallah'ın sözleri burada sona ermektedir. Bu açıklamalardan sonra anlaşılmış oldu ki bir söz ya da fiil küfür ya da fasıklık olabilir. Ancak o sözü söyleyen ya da o fiili işleyen kişi kafir ya da fasık olmayabilir. Bu da ya onun hakkında kafir veya fasık hükmünün verilebilmesi için gerekli olan şartların yerine gelmemiş olması ya da buna mani olan dini bir engelin bulunması sebebiyle olabilir. Kendisine hak açıklandıktan sonra önceden sahip olduğu itikat veya taklit ettiği alime duyduğu saygı ya da arzuladığı dünyalık sebebiyle yanlışında ısrar eden kimseye gelince o bu yanlışının gerektirdiği küfür ya da fasıklık hükmünü hak eder. Dolayısıyla da bir mümine düşen itikadını ve amellerini Allah Teala'nın kitabı ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzere bina etmek ve bu ikisini kendisine ışığında aydınlanacağı ve yolunda yürüyeceği yönlerden tayin etmektir. Çünkü Allah Teala'nın şu ayette uyulmasını emrettiği dosdoğru yol budur. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretmektedir. Enam 153. Yine bir mümin bazı insanların yaptığı gibi itikatını ya da amellerini belli bir mezhebe göre bina etmek, kitap ve sünnet naslarından birinin o mezhebe aykırı olduğunu gördüğünde de bu nasları kendi mezhebine uygun düşecek şekilde zorlama tevillerle saptırmak, böylece kitap ve sünnete tabi olacak yerde onları tabi konumuna düşürmek ve onların dışındakileri de tabi değil, önder yapmak hatasına düşmemelidir. Zira bu hidayet ehlinin değil, heva ehlinin yoludur. Allah Teala da şu ayette bu yolu kötülemiştir. Eğer hak onların hevalarına uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şeref getiren, öğüt veren bir kitap getirdik. Fakat onlar bu şereften ve öğütten yüz çevirdiler. Mü'minin 71. Bu konuda insanların tutturdukları farklı yolları inceleyen bir kimse çok hayret verici şeyler görür. Yine Allah'tan daima hidayeti ve hak üzere sebat etmeyi dileme, delalet ve sapkınlıktan ona sığınma konularında Rabbine iltica etmeye ne kadar çok muhtaç olduğunun farkına varır. Samimi ve aciz bir halde Rabbinin kendisine ihtiyacı olmadığını, aksine kendisinin ona muhtaç olduğunun bilinci içerisinde Allah Teala'ya niyazda bulunan kimseye Allah Teala icabet eder ve istediğini ona verir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kullarım sana beni sorduğunda bilsinler ki ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bularlar. Bakara 186. Allah Teala'dan bizlere hakkı hak bilen ve ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan kaçınan, doğru yolu gösteren ve o yolda giden salih ve ıslah edici kullarından eylemesini dileriz. Yine ondan bizleri hidayete ulaştırdıktan sonra kalplerimizi saptırmamasını ve bize katından bir rahmet lütfetmesini niyaz ederiz. Şüphesiz o çok lütufkardır. Alemlerin Rabbi olan ve iyiliklerin onun nimeti sayesinde tamama erdiği Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Rabbinin izniyle ümmete aziz ve hamid olan Allah'ın yolunu gösteren rahmet peygamberine, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzellikle tabi olanların üzerine olsun. Devam. Açıklayıcı bir ilave. Evet, açıklayıcı bir ilave. Tarihin bir tarihte Şeyh İbn Hüseyin Rahimullah, Allah kullarıyla birlikte zatıyla beraberdir lafzını kullanıyor ve bu zatı bazı ilim talebelerine ve avamlara işgal oluyor ve Suud'da büyük bir fitne kopuyor. Herkes bunu konuşmaya başlıyor. İşte nasıl Allah zatıyla beraber olur, nasıl Şeyh Hüseyin bunu söyler. Bu sözde işgal görüyorlar ibare. Şeyhülislam da Şeyh İbn Hüseyin de bunu kaleme almayı ne yapıyor arkadaşlar? Uygun görüyor. Ve böyle bir küçük risale yazıyor. Yanlış anlaşıldığını, halbuki böyle kastetmediğini, söylediği lafızların doğru anlamlara hamledilmesi gerektiğini vesaire ifade etmek için ne yapıyor? Böyle bir küçük eser yazıyor. Bunu da hızlıca okuyup bitirelim. Çünkü biz bu konuyu aldık. Allah'ın beraberliği konusu. Bunun delalet ettiği anlamın ne olduğunu Ehl-i Sünnet'te işledik, aldık. O yüzden hızlıca okuyup bitirelim. Evet abi. 15 sayfa. 15 sayfa mı? Evet. Hızlıca oku. Bazı yerlerde muhtasar geçeceğiz. Çünkü dipnotların falan hiçbirini okumayacağız. Evet. Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşu. Hamdele ve salveleden sonra. Evet. Tamam. Bazı oraya geç. Meclislerinde Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber oluşu hakkında konuşmalar yapmıştık. Ne var ki bazıları bu konuşmalarımızdan bizim kastetmediğimiz ve itikadımıza da uygun olmayan bazı şeyler anlamışlar. Bu nedenle de insanlar hem bize hem de kendi aralarında Allah Teala'nın mahlukatıyla beraberliği konusunda çok fazla soru sormaya başladılar. 16 dakikan var. Kasete yetiş. Tamam, oku hızlı. Evet. Bunun üzerine biz bir, hiç kimsenin bu konuda yanlışa düşüp Allah Teala'nın beraberliği hakkında onun zatına layık olmayan yanlış inançlara sahip olmaması için, iki, kötü niyetli kimselerin söylemediğimiz bir şeyi bize nispet etmemesi ya da herhangi bir kişinin söylediğimiz sözlerden kastetmediğimiz manalar çıkartmaması için, üç, Allah Teala'nın Kur'an'da yer alan birçok ayette kendi zatını vasıflandırdığı, yine Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok hadisinde onu nitelendirdiği bu yüce sıfatın manasını açıklamak için işte bu yazıyı kaleme aldık. Subhanallah, alimlerimiz ne kadar merhametli. Evet. Bir, Allah Teala'nın mahlukatıyla beraber olduğu kitap, sünnet ve selefin icması ile sabittir. Evet. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Hadid 4. Şüphesiz ki Allah takva sahipleri ve her daim iyilik yapanlarla beraberdir. Ayet yerlerini okuma. Evet, ayet yerlerini okuma. Evet. Yine Allah Teala Musa ile Harun'u aleyhisselam Firavun'a gönderdiği zaman da onlara şöyle demişti. Korkmayın, şüphe yok ki ben sizinle beraberim. Her şeyi işitmekte ve görmekteyim. Allah Teala Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak şöyle demiştir. Eğer siz ona yardım etmezseniz ona Allah yardım etmektedir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı ve o arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştu. İmanın en üstünü nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Lakidetül Vazdi adlı eserinde bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir. İlim elinden bazıları da onun zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Evet, muhakkik de zayıf diyor. Çok önemli değil. Nisbidir. Ki, evet. Bu beraberlik gerçek anlamda ve haktır. Ancak o Allah Teala'nın zatına layık bir beraberlik olup herhangi bir mahlukun diğer bir mahlukla beraber olması gibi değildir. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Hiç ona denk olacak birini biliyor musun? Onun dengi hiçbir şey yoktur. Nitekim Allah Teala'nın diğer sıfatları da gerçek anlamda olup onun zatına layıktır ve mahlukatın sıfatlarına benzemez. Bu konuda İbn-i Abdülber Rahimallah şöyle demiştir. Ehl-i sünnet, Kur'an ve sünnette geçen sıfatların tamamını kabul etme, onlara iman etme ve onları mecaza değil, gerçek anlamlarına hamletme konusunda icma etmişlerdir. Ancak onlar bu sıfatlardan hiçbirinin nasıllığı üzerinde durmazlar ve hiçbirine belli bir sınır çizmezler. İbn-i Abdülber'in bu sözünü Şeyhülislam İbn-i Teymiye El-Fetva El-Hamevi adlı eserinde Necmul Feteva nakletmiştir. Yine İbn-i Teymiye bu eserin aynı cildinin 102. sayfasında şöyle demektedir. Herhangi bir kimse Kur'an ve sünnette yer alan nasların herhangi bir kısmının diğeriyle çeliştiğini kesinlikle zannetmemelidir. Mesela bazıları kitap ve sünnette yer alan ve Allah Teala'nın arşın üstünde olduğunu ifade eden naslar, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Sizden biri namaza durduğu zaman şüphesiz Allah onun yüzü tarafındadır ve benzeri ayet ve hadislere aykırı düşmektedir der. Bu büyük bir hatadır. Evet, kama ay senin cihetinde ama üstte. Yani değil mi? Senle kıble arasında ama işte. Senle kıble arasında olması yerde olduğunu ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Bu hadis Allah'ın yerde olmasını gerektirmiyor böylece. Evet. Anlatmıştık, bu şüphelere cevap vermiştik. Evet. Çünkü Allah Teala hem hakiki anlamda bizimle beraberdir hem de hakiki anlamda arşın üstündedir. Nitekim şu ayette bu ikisini bir arada zikretmiştir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arşın üzerine istiva edendir. Ne dedik? Hakiki anlamda bizimle beraber olması yan yana olmayı ne yapmıyor? Karışmayı gerektirmiyor. Arap der ki eşini boşadın mı? Ne der? Hayır, eşim benimle beraber. Halbuki eş evde. Ne anlamda beraber? Nikah altında. Yani beraberliğin bir sürü anlamları var. Evet. Hepsine cevap vermiştik. Evet. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arşın üzerine istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. O ayette Allah Teala arşın üstünde olduğunu, her şeyi bildiğini ve nerede olursak olalım bizimle beraber olduğunu bildirmiştir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ev'al hadisi diye meşhur olan bir hadiste şöyle buyurmuştur. Allah arşın üstündedir ve o sizin ne halde olduğunuzu bilmektedir. Çünkü beraber anlamına gelen me'a kelimesi Arap dilinde mutlak olarak söylendiğinde onun zahir anlamı sadece mutlak birlikteliktir. Bu birliktelik de teması ya da sağ veya sol tarafta aynı hizada olmayı gerektirmez. Şayet bu kelime belli bir manayla kayıtlı olarak kullanılırsa o takdirde o mana dahilinde bir birliktelik ifade eder. Mesela şöyle denir. Ayla ya da yıldızla beraber yürümeye devam et. Evet, ayla beraber yürüyoruz bak. Ayla beraber. Beraber lafzı geçiyor mu? Geçiyor. Buna rağmen ay nerede? Yukarıda. Evet, mahlukatın içerisinde bile bu maruf. Evet. Yine bir eşya başının üstünde olsa bile seninle birlikte olduğu için onun hakkında bu eşya benimle beraberdir dersin. Evet, üstte olduğu halde seninle beraber. Evet. Dolayısıyla Allah Teala da hakiki anlamda arşının üstünde olduğu halde yine hakiki anlamda mahlukatıyla beraberdir. İbn-i Teymiye'nin sözü burada bitmektedir. 3. Bu beraberlik Allah'ın mahlukatı, ilim, kudret, işitme, görme, hakimiyet, idare ve benzeri rububiyet vasıfları yönünden kuşatmasını ifade eder. Şayet beraberlik genel anlamda kullanılır ve belli bir şahsa ya da vasfa has kılınmazsa bu anlama gelir. Mesela şu ayetler bu anlamdaki beraberliğe işaret edilmektedir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. 3 kişinin gizli konuştuğu yerde 4.'sü mutlaka odur. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde 6.'sı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunursa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Mücadele 7. Şayet bu beraberlik belli bir şahsa ya da vasfa has kılınırsa o takdirde bu genel anlamın yanı sıra yardım, destek, başarıya ve doğruya ulaştırma anlamlarını ifade eder. Belli bir şahıs hakkında hususi olarak zikredilen beraberliğe örnek olarak şu ayetler zikredilebilir. Allah Teala Musa ve Harun Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim, her şeyi işitmekte ve görmekteyim. Geçeyim hocam. Evet. Ya oku. Yine Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radiyallahu anh'a Hira'da söylediği sözü aktarırken de şöyle buyurmuştur. Hani o peygamber arkadaşına üzülme, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir diyordu. Belli bir vasfa has kılınmış olarak zikredilen beraberliğe de şu ayeti örnek verebiliriz. Sabredin, şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Belli bir şey neymiş? Belli bir vasıf. Sabretmek. Evet. Bunun benzeri ayetler Kur'an'da pek çok yerde geçmektedir. Şeyhülislam İbni Teymiye El-Fetva El-Hamaviye de şöyle demektedir. Sonra bu beraberliğin anlamı yer aldığı bağlamlara göre değişir. Mesela şu ayeti inceleyelim. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bu ayetin zahiri bu beraberliğin anlamının ve muktezasının gereğinin şu olduğuna delalet eder. Allah sizden haberdardır, yaptıklarınıza şahittir. Üzerinizde gözetleyicidir ve her şeyinizi bilmektedir. Selefin Allah'ın ilmiyle kullarıyla beraberdir sözünün anlamı da budur. Bu ayetin ifadesinin zahir ve hakiki anlamı işte budur. İbn-i Teymiye devamlı şöyle demektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağrıdayken arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'dan söylediği üzülme Allah bizimle beraberdir sözü de haktır ve zahir anlamı üzeredir. İçinde bulundukları durum bu beraberliğin haberdar olma, yardım etme ve destekleme anlamında bir beraberlik olduğuna delalet etmektedir. Yine şüphe yok ki Allah takva ve iyilik sahipleriyle beraberdir. Ayetiyle şüphesiz ki ben sizinle beraberim, işitmekte ve görmekteyim. Ayeti de aynı şekildedir. Yani buralarda geçen beraberlik zahir anlamı üzere olup yardım etme ve destekleme anlamını ifade etmektedir. Daha sonra İbn-i Teymiye şöyle demektedir. Beraberliğin anlamı ile gereği arasında fark vardır. Bazen muktezası manasına dahil olur ve geçtiği yere göre farklı anlamlar ifade eder. Muhammed bin el-Mavsili de İbn-i Kayyım'ın Es-Savaihul Mursel Alel-Cehmiye Vel-Muattir adlı eseri üzerinde yazdığı El-İstical adlı kitabındaki 9. örnekte şöyle demektedir. Beraber kelimesi herhangi bir konuda eşlik etmek, muvafakat etmek ve birlikte olmak anlamını ifade etmektedir. Bu birliktelik de geçtiği yere göre değişir ve ilgili olduğu şeye göre bazı lazımi anlamlar içerir. Mesela genel anlamda Allah mahlukatı ile beraberdir dendiğinde bu beraberlik Allah'ın onları bilmesi, idare etmesi, onlar üzerinde kudret ve hakimiyet sahibi olması ve benzeri lazımi anlamları içerir. Şayet bu beraberlik şüphe yok ki Allah takva ve iyilik sahipleriyle beraberdir. Ayetinde olduğu gibi hususi bir anlamda kullanılırsa o takdirde bu beraberlik Allah'ın yardım etme ve destek olma suretiyle onlarla beraber olduğu şeklinde bir lazımi anlam içerir. Zira Allah Teala'nın kullarıyla beraber olması iki çeşittir. Genel beraberlik ve özel beraberlik. Nitekim Kur'an'da bu iki beraberlikten de söz edilmektedir. Ancak bu iki anlam lafzi müştereklik, eş seslilik esasına da dayanmamaktadır. Aksine beraberliğin hakiki anlamı daha önce geçtiği üzere Allah'ın zatına layık bir beraberliktir. İbn-i Recep Rahimullah da Nevevi'nin 40 hadisi üzerine yaptığı şerhte 29 nolu hadisin şerhinde şöyle demiştir. Özel anlamdaki beraberlik, yardım, başarı, destek ve koruma anlamlarını gerektirmektedir. Genel anlamdaki beraberlik ise Allah'ın kullarının amellerini bilmesi, onlardan haberdar olmasını ve onlar üzerinde gözetleyici olmasını gerektirir. Kitabı biliyorsunuz değil mi? İlim ve Hikmet diye çevrilen 3 cilt. Evet. Bu odur. Evet. İbn-i Kesir de beraberlik sıfatıyla ilgili olarak Mücadele suresinde geçen ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Bu sebepledir ki birçokları bu ayetteki beraberlikle Allah'ın bilgisiyle beraber oluşunun kastedildiği konusunda icma olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamın kastedildiğinde şüphe yoktur. Fakat Allah Teala onları bilmesinin yanı sıra aynı şekilde onların sözlerini işitmekte ve yaptıklarını da görmektedir. Zira o mahlukatından tamamen haberdardır. Onların işleriyle ilgili hiçbir şey ona gizli kalmaz. 4. Bu beraberlik Allah Teala'nın mahlukatıyla iç içe ya da onlarla aynı mekanda olması anlamına gelmez. Allah Teala'nın mahlukatıyla beraberliği hiçbir yönden böyle bir anlam ifade etmez. Çünkü bu Allah hakkında batıl ve geçersiz bir manadır. Allah'ın ve Resulünün sözlerinin manasının ise batıl ve geçersiz olması mümkün değildir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Muhammed Halil el-Karras'ın şerh ettiği El-Akidetül Basiti adlı eserinde şöyle demektedir. Gurabab'ın bastığı şey, evet. Allah Teala'nın o sizinle beraberdir sözünün anlamı Allah mahlukatıyla iç içedir demek değildir. Çünkü bu Arap dilinin gerektirdiği bir anlam değildir. Nitekim Allah'ın ayetlerinden bir ayet ve en küçük mahlukatından biri olan ay göktedir. Bununla birlikte o nerede olurlarsa olsunlar hem yolcularla hem de yolcu olmayanlarla beraberdir. Böyle batıl bir anlamın ilk dönem Cehmiyesinden ve diğer mezhep mensuplarından Allah zatıyla her yerdedir diyen hulül ehlinden başkası kabul etmemiştir. Allah Teala onların söylediklerinden çok yüce ve münezzehtir. Onların ağızlarından çıkan bu söz vebali ağır bir sözdür. Onların sözleri yalan ve iftiradan başka bir şey değildir. Nitekim bu söz Allah Teala'nın eksiklerle vasıflandırılmasını ve onun mahlukatının üstünde oluşunu inkarı içeren bazı batıl sonuçlar doğurduğu için onlara yetişen selef alimleri ve önderleri onların bu sözlerini reddetmişlerdir. Son 6 dakika. Bir kimse kalkıp da Allah Teala'nın zatıyla her yerde olduğunu ya da onun mahlukatıyla iç içe olduğunu nasıl söyleyebilir? Halbuki Allah Teala'nın kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kıyamet günü de bütün yeryüzü onun avucunda, gökler de sağ elinde dürülmüş olacaktır. 5. Bu beraberlik kitap ve sünnette sabit olduğu üzere Allah Teala'nın mahlukatının üstünde oluşuna ve arşına istiva etmiş olmasına aykırı değildir. Bütün yergi kallan